na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Andrzej Hyra jako niezwykły człowiek, który przez lata ukrywał przed światem swój sekret. No i co ja mam z panem zrobić? Sprytnie się pan ukrywał. Powiedziałeś jej? Carte Blanche. Film oparty na prawdziwej historii. W kinach. Poleca Radiowa Jedynka. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super w języku polskim bardzo często jest potocznie używane jako wykrzyknik wyrażający zachwyt. Proszę posłuchać. Te pomarańcze są super. Jaka jakość, rozpływają się w ustach. I ten aromat, no super. W tym tygodniu słodkie pomarańcze w super cenie. Tylko 2 zł 99 groszy za kilogram. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 stycznia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie wciąż rosnący tragiczny bilans walk na wschodzie Ukrainy. Dymisja rzeczniczki rządu Iwony Sulik i początek walki nauczycieli o podwyżki. Już ponad 5 tysięcy osób zginęło w konflikcie na wschodzie Ukrainy pomiędzy prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi, który trwa od kwietnia ubiegłego roku. 10 tysięcy osób zostało rannych. Najnowszy bilans podaje rzecznik OBWE. Michael Bociurkiew ocenia też, że sytuacja naprawdę się pogarsza. Rosja powinna powstrzymać terrorystów, mówi ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin po ataku w Doniecku. W wyniku ostrzału jednej z dzielnic według różnych źródeł zginęło od 7 do 13 osób. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że w wyniku takich ataków giną cywilni obywatele Ukrainy. Pocisk spadł w godzinach szczytu w okolicach przystanku. Ofiary to osoby tam stojące, przechodnie, a także pasażerowie przejeżdżającego trolejbusu. Wcześniej Ministerstwo Obrony podkreśliło, że za ostrzał odpowiadają bojówkarze. Zwróciło też uwagę na to, że atak nastąpił w tej części Doniecka, gdzie nie ma walk, a ukraińskie siły znajdują się co najmniej 15 kilometrów od miejsca tragedii. Eksperci zwracają uwagę, że zasięg pocisku wystrzelonego z granatnika czy moździerza to maksimum 7-8 kilometrów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. We Frankfurcie nad Menem trwa posiedzenie władz Europejskiego Banku Centralnego. To właśnie na nim ma zapaść kontrowersyjna decyzja o skupie obligacji krajów strefy euro. Skupując obligacje, Europejski Bank Centralny chce wpompować w rynek dodatkowe pieniądze. Szef banku Mario Draghi ma nadzieję, że ożywi to gospodarkę strefy euro, która ciągle zmaga się ze skutkami ostatniego kryzysu. Bank liczy też na zwiększenie inflacji, która w ostatnich miesiącach spadła do niebezpiecznie niskiego poziomu. Program skupu obligacji budzi jednak kontrowersje. Jego przeciwnicy przekonują, że to zwykłe drukowanie pieniędzy, które wcale nie napędzi gospodarki. Poza tym skup obligacji budzi wątpliwości prawników. Unijne traktaty zabraniają bowiem bankowi centralnemu finansowania krajów członkowskich. Do największych przeciwników skupu obligacji należą Niemcy, ale raczej nie zdołają zablokować programu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rzeczniczka rządu Iwona Sulik złożyła rezygnację. Jak wyjaśnia, nie chce stawiać premier Ewy Kopacz w trudnej sytuacji. Chodzi o artykuł w Fakcie. Gazeta napisała, że w ubiegłym roku Sulik, pracując w gabinecie marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, prowadziła szkolenia z występów medialnych dla opozycji i osobiście szkoliła na przykład posła Przemysława Wiplera. Nauczyciele rozpoczynają bój o podwyżki, chcą podniesienia płacy zasadniczej bez dodatków wynikających ze stopnia specjalizacji o 700 zł. O tym rozmawiał przed południem z szefową MEN-u przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Średnia płaca w gospodarce określona przez GUS wynosi dzisiaj 4379 zł, a średnie wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stopni awansu zawodowego wynosi 3661, no to jest różnica ponad 700 zł, to jest ponad 10%. A wyniki osiągane przez polskich uczniów, kształconych przez polskich nauczycieli w pełni nas upoważniają do tego, abyśmy mówili o potrzebie modyfikacji systemu wynagradzania. Szef ZNP zaprosił minister Joannę Kluzik-Rostkowską na rozmowy dotyczące m.in. podwyżek na początek marca. Pytana o postulaty nauczycieli, szefowa resortu edukacji powiedziała, że na razie nie ma się do czego odnieść i przypomniała, że od 2004 roku znacznie wzrosło budżetowanie systemu edukacji, w tym pieniądze na pensje nauczycieli.

Pod koniec ubiegłego roku przeglądałem jakieś zestawienie 50 najlepszych nigeryjskich piosenek. Jak każde takie zestawienie, oczywiście było bardzo subiektywne, choć ustawione przez 5 czy może nawet 6 nigeryjskich dziennikarzy. Proszę sobie wyobrazić, jak dobre musiało być to zestawienie, skoro ta piosenka zespołu Ofege z roku 1973 znalazła się na samym dole tej listy na miejscu 50. Piosenka z pierwszego miejsca trwa całe 9 minut, więc dziś ją sobie raczej darujemy, ale do 14 zapraszam na spotkanie z gitarzystami z Afryki właśnie, może nawet i tymi najlepszymi, kto wie. Wybór jest jak najbardziej subiektywny, więc tym bardziej zapraszam do pisania i dyskusji. bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. No i musimy się przenieść do Senegalu, by posłuchać orkiestry Baobab. Yeah. zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor LG 49 cali LED, klasa A, Ultra HD, Smart TV za 2899 zł i wybierz sobie prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Orchestra Baobab pochodzą z Senegalu, a ich gitarzystą był i jest pochodzący z Togo Barthélemy Atiso, który przyjechał do Dakaru, tam kupił sobie gitarę i zaczął na niej grać po prostu, żeby zarobić na swoje prawnicze studia. Zespół Orchestra Baobab można było zobaczyć na wspaniałym, doskonale go pamiętam, koncercie w Polsce w roku 2004 w Poznaniu na Malcie. Wtedy tam takie zespoły właśnie przyjeżdżały. Do Senegalu jeszcze dzisiaj zdaje się, że wrócimy. Tymczasem przeniesiemy się do Mali, gdzie czeka na nas zespół Super Rail Band. Jego gitarzystą był Djelimadi Tonkara i jest to jeden z naprawdę bardzo nielicznych przypadków, które ja kojarzę, gdzie gitarzysta potrafi grać jednocześnie groove, a oprócz tego grać solówkę. Laila, marinho, seguindo a meta. Pani Kasia pisze, że jeśli Nigeria, to musi być Fela Anikulapo Kuti. Pani Kasiu, no, znaleźć nagranie Feli Kutiego, które dałoby się zaprezentować na antenie po godzinie 13, to rzecz dla mnie chyba niewykonalna. To co najmniej kilkunastominutowe nagrania, które zresztą nierzadko można usłyszeć we wtorki po 23. Tam czasem zapraszam do audycji przed godziną zero, którą na zmianę prowadzę z Tomkiem Rządą. No a poza tym Fela był tak naprawdę przede wszystkim saksofonistą i trochę klawiszowcem, na gitarze też czasem pogrywał, ale sam Fela to przede wszystkim saksofon. Pan Radek dodaje, że orkiestra Bobeł grali też w 2009 roku w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich. Na dowód załącza nawet zdjęcie. No i widzę właśnie, że Bartolomej tutaj jest na tym zdjęciu, tylko akurat jako jedyny ma opuszczoną głowę, ale stoi na scenie po lewej stronie. No i tymczasem przenosimy się najbardziej na południe, jak dzisiaj nam się uda, czyli do Zimbabwe. Tam na nas czeka Thomas Mafumo, a jego gitarzystą był Jonah Sithole. Mama, chitapa na wiwe Pambuzi ne maa tijike nyama Opa indozo tkane ya katiru pambuzi Fini ngwiri na shuba indoro baba koma na wondo Ita muteka teka nena nechitima ine Ine ine ina Pangura nene ine Z Zimbabwe przenosimy się już trochę na północ. Wracamy do Nigerii. Tam czeka na nas Victor Uwaifo, który miał 12-strunową, dwugryfową gitarę. Był absolutną gwiazdą od połowy lat 60. w Nigerii. Tego akurat nie będzie słuchać w tym nagraniu, ale do grania na tej gitarze wykorzystywał poza dłońmi także stopy i język. Thank you. Wiele miejsc na mapie Afryki nie uda nam się oczywiście dzisiaj zajrzeć i do nich dotrzeć, ale nie moglibyśmy się obyć bez wizyty w Gwinei. Tam już czeka na nas zespół Bembeya Jazz National. Jego gitarzystą był absolutnie legendarny Sekou Diabaté, na którego wołano diamentowe palce. Proszę posłuchać dlaczego. Zostajemy nad oceanem, ale przenosimy się zupełnie na zachód Afryki, czyli wracamy do Senegalu. Tam na początku lat 80. rządziły dwa zespoły. Jeden to Super Étoile de Dakar, niejakiego Youssou N'Doura, i Super Diamono de Dakar, Omara Pene. Moje prywatne sympatie stoją akurat po stronie Super Diamono. Podobno tak to wyglądało w Dakarze, że byli wręcz fanatycy tych zespołów, tak jak klubów piłkarskich. Co ciekawe, w tych dwóch zespołach grali dwaj bracia. Lamine Faye grał na gitarze w Super Diamono, a Habib Faye grał na basie Super Étoile. My słuchamy Super Diamono. Kentucky. Mana fetia, I'm bira. Ni arasa tom papomaki. Mana tohia, I'm bira. Mania. Super Diamono de Dakar, 10-osobowy zespół z Senegalu. No i ten faz z początku lat 80. pięknie brzmiący. Mam wrażenie, że to brzmienie w ogóle kasetowe tak naprawdę jest. No i w ogóle by mnie to nie zdziwiło tak naprawdę w ciągu. Wciąż przecież kasety są w Afryce bardzo popularne. Jeden chyba z takich najbardziej oczywistych wyborów, ale nie mogło w dzisiejszej audycji zabraknąć Ali Farka Turego. We'll be right back. Alamina, Borga Hai, Santa Chaku, Mefu, Amagaka, Nisimayaku, Nasanda, Hamadi, Allah, Sakarabari. Ali Farkature ze swojej pośmiertnej już wydanej płyty w roku 2006. Żeby nie było, że na gitarach grają sami faceci, to na koniec dziewczyński zespół Amazonki z Gwinei. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Bartek Gil. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Samba ye baya jul tige